Berrien Espainia kondenatua, parot doktrina kondenatua, atzoko berria, beraz, Estrasburgoko goi mailako do gamera undiak eramanduen erabakia, hau da, eta ondorioak, beraz, Inez del Rio presoa, euskal presoa askatu behar duela, eperik gabeko askatzea da gainera, eta 30.000 euroko bermea ere pagatu behar luke Espainiak. Ondoko gaietan aipatzeko da biztana parok doktrinapean diren beste presoentzat zoin den geroa. Joana Faltsa zuzenbidean den gure kronikalaria eta aditua gurekin dugu goizuntan eta behorritarazi behar da, ala ere, zehazten aldaukuzu zer den kondenatu dutena epailek, 17 epailek, hainbat puntu baitira hor. Bai, horren bat, desberdinitzen dituzte bi eskubide berezi. Lehena, deitzen da, legalitate prinzipioa, eta 7. artikuluan babestua da, Europako konbenioan. Legalitate prinzipioak zer dio, da, oinarrizko prinzipio bat, zigerri importantea dena, zigor zuzenbidean edo zuzenbide penalean, erraiten duena, edozain delitu eta edozain zigor, jadanik lege batean idatzia izan behar dela, gertatzen den momentuan. Norbaitek zerbait egiten duenean, jakin behar du edo posible izan behar du jakitea, zer izan den bere zigora. Eta hor, leporatzen zaiona da parot doktrinari behaz, da aplikatzen den momentuan presoaren zigora hainbeste aldatzen du, erretroaktibokin ebazu edo denboran gibelatzen duela beren ustez zigoraren gogortzea, eta orduan hori ez dela prinzipio, legezkotasun prinzipio horrekin bat ziten. Presondegiratze ilegala azkenean. Horren ondorioa, 5. artikuluaren behaz urraketa bat da, eta horrek 5. artikulua da askatasun eskubidea, eta askatasun eskubide hori estatuek mugatzen aldute bakarrik kondena bat badelarik edo arrazoin zehatz batzuentzat. Eta kasu guntan, erraiten dute, benolaz legezkotasun prinzipioa ez den errespetatua izan, bigarren ondorioa da, Inez del Rioren zigora, behaz, luzapen hori, ez da legezkoa, eta ondorioz, bada, bere askatasunaren urraketa bat, eta behaz bi eskubide urratzen ditu Espainiak bere doktrina hori aplikatuz. Bosken tartan ere bai, bada, ekonomikoki Espainia zigortzarena? Bai, badira, horiek dira, lehenik bi aipatu dituzten bi horiek dira eskubide urraketak, eta gero badira, deitzen dutena, frantsesez deitzen da, satisfakzio egitable, berez da, indemnizazioa edo lako zerbait. Alde batetik bada, bere askatzea, bere alako askatzea gal egiten du auzitegiak, eta beste neurri bat da, kalte moralen indemnizazioa. 30.000 euro, lehen ganbarak nadanik hori errantzuen, eta hor berresten dute 30.000 euro horien zigor, Espainiaren zat zigor bat dena, eta berez presoaren zat kalte moralen ordainketa bat dena. Horrek ere zatitu du pixka bat ganbara hundia, so egiten mahi mauzi zehatzki, 10 epailek alde bozkatu dute, 7 kontra, hor argiki markatzea da, kontrako bozka hori baldintzatzea dela, presoak egin dituen ekin zengatik, eran edut ipatzen dituzte atentatuak, eta horrek beren ustez epailen batzuen ustez ez du justifikatzen behaz kalde moralako adaintzea Inez del Riori. Baina nareke gehiengoak alde bozkatu. Justuki, auzitegi nazionalak atzo errandu, hori etzola pagatzeko asmorik, jadanik Inez del Rio kondenatua baita, hainbat damu domaia ere, itzultzeko kondenaren ondotik. Bestalde, ondoko pausua aipatzen aldugu, hor? Bera askatzea izanen da, preseski. Me Inezen askatzea. Bai. Berez, aipatu dukezi edo entzun dukezi, hasi dira erraiten behaz begaur berean aipatuko dutela, uzitegi nazionalen. Eta gero beste kasuak dinen dira pixkanaka, ordean epaileak, abokatuak barkatu hasi errandute, paper guziak aurkeztuko zituztela lehen bailen, kasuak lehen bailen aztertzeko. Hor, auzitegiak ze espazio baduen denboran luzatzeko gauza, hori ez dakit, sobera erraiten da, astean behin elkartzen dela auzitegi nazionaleko osoko bilkura, eta osoko bilkuran dituzte erabaki horiek hartzen. Beraz, gaiten zuten behar bak, entxatuko zirela, astean, aztertzen dituzten kasuen kopurua mugatzen, hori pixka bat, arrastakolpe bat emaiteko, eta ez bat batean denak ateratzeko. Hori dena, dena den, beraz, Inés del Río, beraz, askatu beharko du, ala kondenatua da Espainia, eta justuki, Amaia Izko, mintzatu da hortaz azotzo prentxan, eta inbat prentxorrekoan ere. Prentxorrekotan, eta azpimarra emankizunan mandako elkerrezketa batean, prezeski erantzuten du, hor, bazela Inés del Rioren kasua, eta banan-banako, beritzetortzen da beti banan-banako hitza, azterketak inberko, zirela Amaia Izko. Bai, ni egun hauetan eta aste hauetan iruditu izan zait, asko erabili dela banan-banako hori zerbait estali nahian, edo horren atzetik zerbait prestatuta izango balute bezala, ez? Kasuz-kasu erabaki behar da, bakoitzak daukalako auzitegi nazionalean kasu desberdin bat, prozesu bat, sumario bat, eta hor marko horretan hartu behar da erabakiak. Kasuz-kasuk ez du esan nahi ez denik aplikatu behar, edo luzatu behar dan denboran, ez ezer, orduan, guk kasuz-kasu noski eskatuko dugu, kasuz-kasu ebatzi beharko da, horrek ez du esan nahi beste ezer, eta ez dakiguna da, bereik hori erabiltzen dutenean, horren atzean zerbait diskutatu nahi duten, edo hor egongo dute den ingenieritza juridiko famatu. Gure ustez, eta esan dugu prentxaurrekoan, gure ustez ez dago margenik. Estrasburgok ez du inungo margenik utzi, ez betetzeko kasu hontan eta gainontzeko kasu guztietan ez jendea askatasunean jartzeko. Goizberren egunero gomita bat, gai bat. Segidan entzuleen galderak Euskal Irratietan. Eta segitzen dugu, beraz, Joana Faltsa dugulari gure gomita. Amaia Izko entzuten zinuten Inés del Rioren abukatua eta berak errandu Estrasburgok ez duela utzi Espainiari margenik edo pixkat bideratzeko bere maneran askatzen hori. Beraz, askatu beharko ditu, ondokoak ere? Bai, bai, nik pentsatzen dut baiet, ze gertatzen altzen beste, epaia beste non azpeitekoa izaitea, behar argia da, erraiten du, erabaki hori retroaktiboki aplikatu zaio Inesi, eta Inés del Rio hori, eta horrek eran nahi du, bere eskubideak urratu direla, ordoan, berdin aplikatu zaien preso guzien eskubideak urratu dira. Hori horrezta dudarik, gero hori da erraiten duena banan-banako histori hori zer eginen duten, hori da pixkat bea gira Espainiak nola gauzatuko den erabaki hori eta nola aplikatuko den nola desagarretarazuko den bere doktrina hori da pixka bat dudanoai, gero ikusiko ondoko asteetan bentsatzen dut gauzak pixkanak argituko direla eta berez Espainiak hartu zezakean edo zain erabaki nahi zuena egiten altzuen, erraiten dute ez nahi berez gobernuak nahi dutena egiten aldute aplikatzeko hori da Europako betiko jurisprudentzia estatuen eskuda gauzatzea Europako zitigaren erabakiak berez hor ez dakigu nola eginen duten. Eta erazak nahi luke prozedurak izango litzatekela perspektiban, beti bezain luzeak Inés del Rioren kasuaren bezain luzeak? Horben, Espainia mailan azkizite joiten alaz eta justuki kasua initz auzitegien aintzinean dira dea. Eta kasuak blokatuak ziren erabaki horren bea. Horben, auzitegi konstituzionalean eta auzitegi gorenean badira kasu batzu. Eta horiek denak, normalki askifite joiten aldira, dena prez da, bakarrik erabakia falta da. Europaren aintzinean ere baziren kasu batzu eta horre gana da, Europako zitegiaren kasuan, guai hartu duela erabaki bat, guai dener aplikatuko de. Ez du, batzutan egiten du hori hartzen du erabaki bat, eta kasu berdina delarik beste hainitzetan, aplikatzen du zuzenki. Pues no hay que esta investigar hasenik gauzak poliki joiteko. Parot doktrinaren kontrako erabakia beraz atzo Estrasburgoko auzitegian euskal presoen zati bat kontutan hartzen du, baina bizi osorako kondenak hor berriz atera da, atzo gizakata egin zuten Baionan eta berriz horretaraziz bizi osorako kondenak beti hor zirela, ez ditu horiek dudan emaiten erabaki horrek. Ez bat ere, eta hori jakin behar da, Europako auzitegia normalki ez da sartzen olako horako galderetan, ez ditu aztertzen estatuek pentsatzen dituen zigorrak, salbu bali, bada erioz zigorra hor, bon, beste kasu bat amainan, biziguziko kondenak eta ez ditu batez alantzan jartzen Europako auzitegiak. Bakarrik aztertzen duena da, ze eskubide urratua den gertatzen delarik kondenak, eta bon, entxeatzen da, zaintzen eskubide horiek ez urratzea, baina berez ez da bat ere sartzen horako kontsiderazioenetan. Espainiak alatzen aluke, beraz bere konstituzioa edo bere legidea angoratuz, beraz presondegi epe luzena. Bai, jadanik egina du, zenta berez gertatzen dena parot doktrina aplikatu zaien larogei garen amarkadako preso horiek, horien zigor gehiena oita amar urte zen. Jadanik, Espainiako zigor gorena berrogei urte da pasatu da, eta geroztik berriz aldatu da, berrogei urte da, baina egiten erabakitzen aldu oso ki betetzea berrogei urteak. Andan huain, Espainia geroztik bere tresnak indartu ditu, eta huai ez litzateke gertatuko olako kasu bat normalki gehiago. Huaiko epaiketetan, huai zuzenki maiten alituzte zigor, bortitz eta gogor horiek. Joana Faltsa, ez dugu itzuli guzia egin, mainan zati handi bat ala ere gauzak argiago direlakoan zuentzaten zuleak eskertzen, zaitugu gurekin egonik goizuntan. Bai, mire esker. Eta horretarazi ere, behatziak bost gutitan Jose Luis Aizpuru gure erredaktore burua, Euskal Irratietako erredaktore burua gurekin izanen dela, berriz horretaraziko dauku beraz, zer zen doktrinaren helburua eta ondoko etapa beraz behatzietan auzitegi nazionala bilduko delarik. Ideiak argi ukaiteko eta segidan bagoaz musikarekin aintzina, Marie-Andre Urrat bika bai buraso elkarteko kidea, entzuten dugu bigarren autoren zat. Egun intzunen dugu amaren alabak, beraz Sibirutar neskatalde horrek emaiten duen kantu bat, beraz Sibirutar talde horrek egiten ditu beraz bere kantuak arrunt Sibirutar moldean, beraz akapela kantatuz beti. Eta egungo kantu hau deitzen da ofizialenak. Kantu unen hitzak idatzi zituen etxeaun barkose koblari famatuak, 18. mendeko koblari unek. Eta kantu untan, beraz arzen ditu eta ofizialean dena bat, beraz izaiten aldira argina erreinta, dendaria, abokat eta notaria, apesa, soenu jolea, eta horien alde botatzen du, alde edo kontra ranginezake, sekulako bertsu untsa itzuliak, beraz horietan agertzen da ironia bizi-bizi bat, baliatzen du, eta irringarri da kustea kasik egungoak geltzen direla horieta ikanitz. Herri hundak ofizialen nahidean bezala... Herri hundak ofizialen nahidean bezala... Geltzen direla, horreita ikanitz. Herri hundak ofizialen nahidean bezala, huna hoai etxahun barkosen kantoera. Harri gili! Harri gili, jen adreta...